kara düşündürüyor. Anım da içi gidiyor. Ona tasalanıyor. Bile bile kafa tutuyor aşka. Gözü kara. Tazecik, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Du du du du dilleri lıkır lıkır, içimeli gözleri derya deniz. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Du du du du dilleri lıkır lıkır, içimeli gözleri derya deniz. Ata ata dertleri hep içime attım. İnsan gibi yaşamak benim de hakkım. İçimdeki zembere kırıl artık. Bir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir. İnsan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş doğabilir. O da biliyor. Ona seviyor. Bile bile kafa tutuyor aşka. Gözü kara. Kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi tertemiz. Du du du du dilleri lıkır lıkır, içimeli gözleri derya deniz. Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik, ana sütü gibi.